1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd 2 ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Bert van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op 2 momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. Israël voert meer luchtaanvallen uit op Rafah, melden inwoners en een hulporganisatie van de VN. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat gisternacht en de afgelopen dag zeker 44 Palestijnen om het leven zijn gekomen door Israëlische luchtaanvallen op de stad. Onduidelijk is hoeveel Hamas-strijders zijn gedood. De vrees groeit voor een grondoffensief. Premier Netanyahu zegt dat hij het leger een plan laat opstellen voor een inval in Rafah en de evacuatie van Palestijnen. Israëlische media melden op basis van anonieme bronnen dat het leger al klaar is voor het offensief. In Duitsland is een man van 20 onder een carnavalswagen terechtgekomen en overleden. Het ongeluk gebeurde in Sankt Gorshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt, na afloop van de carnavalsoptocht. Volgens de burgemeester probeerde de man in de wagen te stappen, maar kwam hij tussen de dubbele wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Journalist en voice-over Hanneke de Jonge is de nieuwe stem van het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Een jury koos haar uit meer dan 7000 aanmeldingen. De Jonge volgt Hans Hogendoorn op, die het intro en de jingles van het programma al sinds de jaren 70 insprak. De muziek in dat intro, Goedenacht Freunde, blijft hetzelfde. Het weer, regen of motregen in een groot deel van het land. Later vannacht is het droog. Morgen begint de dag opnieuw nat, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Dan is het zo'n 10 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie dan. Er staat een file op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Benelux. 3 kilometer en zo'n 11 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 11 februari. In Brabant gaat het los carnaval is begonnen en dat betekent ook een beetje het begin van de lente. Vandaag of gisteren was het een heerlijke dag. De winterklokjes die komen boven de grond en ik heb allemaal tulpen in huis gehaald. En ik ben er weer klaar voor om jou vannacht mee te nemen op wereldreis. Dit uur staat in het teken van Black History Month. Gedurende deze maand tot 1 maart nemen we de tijd om stil te staan bij de zwarte sleutelfiguren en de geschiedenis van zwarte mensen. Hoe ziet deze maand eruit in Canada en de Verenigde Staten? En hoe staat het daar op dit moment met racisme in het land? En laat mij weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien vanuit misschien de tropische bossen vanuit Borneo? Misschien vanaf een parelwit strand in de Filipijnen? Of is dat wellicht vanaf de bank in Heurgewaard of in bed vanuit Vlieland? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar nu eerst stel ik je graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goedemiddag. Ja, een goede nacht, Rosa. Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over Trump. Die is ontzettend veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Laten we even bij hem inchecken. Hoe gaat het nu met hem? Ja, nou, goed en slecht. Aan het begin van de week leek het erop dat het een minder goede week voor Trump zou worden. Mm-hmm. Want een appellate court, een hoger rechtshof... heeft gezegd dat hij niet immuun is voor vervolging, voor dingen die hij gedaan heeft. Hij zei namelijk van, nee, die speeches en die ik gaf op het moment dat de rellen uitbraken en alle dingen die ik daar omtrent deed, dat deed ik allemaal uit omdat ik president was. Dat is onderdeel van mijn taak. Dus nou, dat was een interessant argument. Interessante uitspraak. Ja, maar de rechters gingen daar dus niet in mee. Die zeiden dat burger Trump, dus niet president Trump, echt letterlijk stond er burger Trump, dat die ja, net als ieder ander gewoon ja, geen recht op bescherming heeft op dat soort dingen. En dat dit soort gedrag niet kan. En dat hij daarvoor vervolgd zou moeten kunnen worden. Dus dat was een slecht begin. Het was ook echt zo geschreven dat zelfs als de Supreme Court ernaar gaat kijken, dat het wel heel vreemd zou zijn als zij zouden zeggen, nou, dat zien wij toch anders. Echt, het was een heel duidelijke uitspraak. Maar goed, toen was er nog een tweede rechtszaak, want die in de Supreme Court. En dat ging erover in Colorado, hebben ze hem van het stembiljet voor de primaries gekikt. Ja. En daar hebben ze gezegd, daar heeft ook een hoge rechtshof gezegd van, nou ja, nee, hij is een opstandeling en daardoor mag hij niet meedoen. Dat staat zo in de grondwet. Maar het lijkt er toch op dat de Supreme Court, de manier waarop het de vraagstelling was van eigenlijk alle rechters, van de linkse rechters tot aan de conservatieve rechters, dat het eigenlijk wel zoiets was van, goh, kan een staat dat zomaar beslissen? Is dat niet iets wat de federale overheid zou moeten beslissen? Mm-hmm. Want ja, zou een staat dat zomaar voor een ander kunnen doen, voor een andere staat? En kunnen dan in staten zomaar, als je een kandidaat niet mag, kan je hem er zomaar afschoppen of zo? Ja, dat heb je natuurlijk enorm veel invloed ook op de uitkomst later. Ja, precies. Dus het lijkt er wel op dat een dat hij toch terugkomt op het stembiljet daar zo. En okay. Dat hij niet per staat eraf kan. Ja, wanneer komt er echt duidelijkheid over? Want het speelt al een tijdje, maar wanneer wordt daar een klap op gegeven? Dat is, even kijken hoor, die uitspraak die is in een paar weken. Dat duurt meestal toch wel een paar weken, ja. Ja, goed, Trump, maar ja, op dit moment gaat het ook wel met de verkiezingen voor hem weer goed, aangezien het met Joe Biden, die weer wat negatiever in het nieuws is rondom zijn leeftijd en vergeetachtigheid. Daar moet ook wel bij gezegd worden dat dit een onderzoek was door een conservatieve onderzoeker. En op een of andere manier vindt het Witte Huis dat soort opmerkingen. En een hoop mensen ook in het die er verstand van hebben, ook zoiets van ja, dat die opmerkingen die gemaakt worden, dat slaat echt nergens op. Dat hoort er niet in, weet je wel. Als je zegt, we gaan iemand niet veroordelen, dan ga je hem niet ook nog zwart lopen maken waarom je hem niet veroordeelt. Ja. Weet je, dat is gewoon niet netjes. En Dus er is wel wat verdeeldheid over hier in Amerika. Maar je ziet toch ook wel de andere kant. Je ziet wel de reactie van Biden. En daaruit blijkt toch wel dat hij zelf ook echt wel heel erg boos erover is. En ik denk ook wel dat een hoop mensen hem toch daar op de manier waarop hij gereageerd heeft, had ik ook zoiets van, ja, dit is niet echt niet zoals die beschreven is in dat rapport. Nee, absoluut niet. Nou, het wordt toch een rumoerige tijd in de Verenigde Staten. Er gaat veel gebeuren. Hou me op de hoogte wat hier allemaal, wat de uitspraak wordt in ieder geval voor de zaak. Of hij op het stembiljet komt en of hij dus veroordeeld gaat worden. Ja, daar hoor je nog meer van. Oké, helemaal goed. Dankjewel, Raymond Kadenburg vanuit de Verenigde Staten. En dan vlieg ik gelijk door naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag voor jou ook. Ja, hoi Rosa. Fijn dat je er weer bij bent. We gaan het hebben over een ontzettend trieste zaak in Canada, namelijk over een ijshockeyschandaal. Vertel, wat is daar gebeurd? Ja, het is echt een enorm schandaal. En de oorsprong was al in 2018. Hè. Ijshockey, de grootste, belangrijkste sport van Canada. Er waren jeugd wereldkampioenschappen. En het mannenteam van Canada was in 2018 wereldkampioen geworden. Nou, dat hebben ze gevierd. Eerst op een gala en daarna in een café. En in dat café ontmoette een van de ijshockeyspelers een vrouw. En die heeft hij voorgesteld mee naar de hotelkamer te gaan. En daar hebben ze plezier gemaakt. Vervolgens heeft die jongen zijn vrienden van het team ook uitgenodigd. En de jonge vrouw, is door verschillende spelers meerdere malen verkracht. Om hoeveel spelers het gaat is nog steeds niet bekend. Maar het nieuws van deze week is dat eindelijk, sinds 2018, eindelijk 5 van die spelers nu in staat van beschuldiging zijn. Hoe heeft dat zo lang kunnen duren, 5 jaar lang? Ja, hemeltergend. Allereerst, de vrouw heeft onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. En de politie heeft al heel snel aangekondigd van, ja, er is geen spoor van bewijs. Daar hebben ze overigens deze week in alle nederigheid hun excuses voor aangeboden. Maar dit is een hele sterke vrouw. Die is doorgegaan. Die heeft een civiele, dus een privérechtszaak, is ze begonnen tegen Hockey Canada. De, zeg maar de KNVB van de hockeywereld. Hockey Canada heeft vervolgens al heel snel een soort afkoopsom aangeboden van een paar miljoen dollar. Mm. Nou, die is betaald en die bleek achteraf betaald te zijn door de contributies van gewone leden van die bond. Dus dat onmiddellijk werd dat een politiek schandaal. En toen begon de Canadese justitie zich er weer mee te bemoeien. En die hebben dus nu deze week besloten dat er toch een reden is om die jongens te vervolgen. He, dus een hele sterke vrouw die onder heel veel druk heeft gestaan om te stoppen. Dat niet heeft gedaan en eindelijk nu begint er resultaat te komen. De jongens overigens, die zijn gewoon doorgegaan met een professionele carrière. Echt waar? Die mochten gewoon nog blijven spelen? Ja. Verschrikkelijk. Ja, ze zijn nu wel allemaal op non-actief gesteld. Mm-hmm. En ze zeggen nog steeds allemaal dat ze volledig onschuldig zijn in precies dezelfde bewoordingen. Dus er is behoorlijk wat goed opgetraind geweest. Ja. Maar gelukkig Hockey Canada, dus de KNVB, wordt nu geleid door een vrouw en die heeft orde op zaken gesteld. Dat is goed. Dus die werken mee aan het onderzoek. Ook de politie nu heeft gezien van ja, dit hebben we volledig verkeerd gedaan. Ja, het is een heel, heel schrikbarend voorbeeld van hoe die cultuur van die halfgoden, die jongens die de wereldcup winnen en die dan gewoon een misdaad begaan door een vrouw te verkrachten, dat die zo lang ermee weg kunnen komen. Dus ik hoop heel erg dat ze ontzettend lange straffen gaan krijgen. Ja, en dat het ook een voorbeeld mag zijn in de sportwereld waar ook dit soort incidenten gebeuren en dat er sneller ingegrepen gaat worden. Ja, nou, ik zeg, dankzij het slachtoffer is er in de hockeywereld wel een cultuuromslag gaande. Kijk. Waarbij dit soort dingen niet meer onder de mat worden gestopt. Want voorheen had die hockeybond een potje om vrouwen af te kopen voor dit soort schandalen. Je kan het niet voorstellen hoe vals dat is geweest in die periode. Nou ja, dat is natuurlijk, dat kan nu helemaal niet meer. Nee. De hockeybond is heel erg onder druk gezet. Sponsors hebben zich tijden teruggetrokken. Nou, die hebben allemaal beterschap beloofd. Dus misschien komt er een goed einde aan. En ja, dankzij dat het optreden van dat slachtoffer die heel erg moedig is geweest. Ja, een ontzettend triest incident. Maar wat goed er wat hier is uitgekomen. Dat zij er zo sterk en dapper in is gaan staan. En ik ben blij dat er een ommekeer komt daar in de sfeer, daar bij het ijshockey in Canada. Gelukkig. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, dankjewel, Bas Brisse vanuit Canada. En ik spreek je ook zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek heel even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje dat moet hier gedraaid worden, stuur je dan vooral in via de gratis NPO Radio 1-app. Deze week even geen nieuwe muziek, maar gewoon muziek die ik zelf heel erg leuk vind. En aangezien hij binnenkort ons land gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, mag hij wel even wat extra aandacht krijgen, vooral op deze zender. Want je hebt het misschien wel geraden, deze week gaat de eer van de eerste plaat naar Joost Klein. Ik ben al een tijd best wel fan van hem. Met zijn gekke teksten die verrassend diep zijn, heeft hij nu zelfs ook collega Frits Spits weten te werven als echte fan. En dit is mijn persoonlijke favoriete nummer van Joost. Dit is het nummer Pinkpop 1983. Gezongen een soort van in de stijl van Doe maar met de eigenheid van Joost Klein. Ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks dat me lukt. naar Japan of dan naar IJsland? En waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Ik ben een vrij man, in een vrij land. Ik heb de tijd zat, maar ik ben de tijd zat. Ik ben in Duitsland, bij de Rijkstak. Ben niet gelovig, maar het is een goede vrijdag. Je hebt mijn oude adres, wat? Ik ben al lang verhuisd, man. Je stuurde net een sms. Je wil me zien, maar ik ben niet thuis, man. En je denkt dat ik playback, maar ben niet gek. Ik ben geen Henny Huisman. Meeste mensen vinden het gek, maar heb dit onder de knie als een kruisband. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ik wil gewoon mijn geluk, maar er is niks dan mijn leuk. Ja, of de meningen, die zijn erover verdeeld of we hiermee ook echt het Songfestival gaan winnen. Ik hoop het. Zijn nieuwe nummer is nog niet uit. Het nummer waar die mee ons ook echt mee gaat vertegenwoordigen. Dat gaan we allemaal zien hoe dat zal uitpakken. Maar dit was in ieder geval Joost Klein met het nummer Pinkpop 1983. De wereld van Jubel Bang. De wereld. De wereld van PNNVARA. Elke februari staat in het teken van de zwarte geschiedenis. Het is namelijk Black History Month. Deze maand is in het leven geroepen om stil te staan bij de geschiedenis en de prestaties van de zwarte bevolking. Oorspronkelijk komt deze viering uit de Verenigde Staten, maar wordt ook Nederland steeds meer gevierd. Maar wie zijn volgens Nederlandse jongeren nou belangrijke zwarte personen? Onze collega's van de Marker van BNNVARA gingen de straat op om dit te vragen. Maar als we het hebben over de zwarte gemeenschap, Mandela, een groot figuur geweest in die gemeenschap. Uit Amerika heb je natuurlijk de meest bekende namen van de Civil Rights, zeg maar. MLK, James Baldwin, Malcolm X. Martin Luther King, is dat er niet iemand? Ja. Weet je nog zijn bekende quote? Nee, absoluut niet. I have a dream. Precies. Martin Luther King, waarom is hij belangrijk geweest? Volgens mij was het meer voor een stukje unity, gewoon voor gemeenschap, mensen bij elkaar brengen. Als wij met z'n hard genoeg praten, dan komen we uiteindelijk wel met op een revolutie terecht of zo. Michael Jackson. Ik ben niet echt heel erg van de geschiedenis, politiek en dat soort dingetjes, maar het eerste wat mij binnenkomt dan wel is Biden. Biden, goedemorgen, Obama. En toen hij president werd, kreeg je wel een hele grote gemeenschap die zich wel vertegenwoordigd voelde eigenlijk in Amerika en bijna heel de wereld, want de eerste zwarte president. Waar ik ook bewondering voor heb, Sylvana Simons. Voor een aantal jaar is zij de enige zwarte vrouw en ook de eerste zwarte vrouw in de Tweede Kamer geweest. Maar hoe zij het ook bracht, met zoveel passie, zoveel vuur en ook bedreigingen richting haar kant op, dat ze dat voor zo lang heeft gedaan, zeg maar, daar heb ik dus heel veel respect voor. Ja, het is belangrijk en het blijft belangrijk om stil te staan bij deze geschiedenis. En in Nederland worden er deze maand verschillende feesten en tentoonstellingen georganiseerd die in het teken staan van de zwarte geschiedenis. Maar hoe vieren ze deze maand in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Canada. En ik kan natuurlijk alleen maar beginnen bij de Verenigde Staten, waar het allemaal is begonnen. Raymond, een hele goede middag wederom. Hoe is Black History Month eigenlijk ontstaan in de VS? Ja, nou, ik hoorde in het voorste show ook al een hoop mensen het hebben toch over de Civil Rights Movement en namen daaruit noemen. Maar Black History Month is al van echt veel voor de echt 40 jaar daarvoor al zeg maar verzonnen. Toen waren in 1926 waren Carter J. Woodson en de Association for the Study of Negro Life and History. En die kondigden aan dat de tweede week van februari de Negro History Week zou moeten worden. Mm-hmm. Nou, het moest de tweede week zijn, want op 12 februari is de verjaardag van Abraham Lincoln. Nou, die is wel redelijk belangrijk voor de Amerikaanse zwarte samenleving. En op 14 februari Frederick Douglass. En dat is ook een van de belangrijkste strijders binnen de Civil Rights Movement in de 19e eeuw. Het was een ontsnapte slaaf die uit Maryland kwam en naar het noorden trok. En uiteindelijk, ik weet niet of hij nog in het congres is geweest, maar echt wel hele belangrijke posities heeft betrokken in, binnen de VS, binnen de federale overheid. En ja, dat, die mensen die wilden ze dus herdenken. En het was dus ook belangrijk, ze wilden een Negro History Week. Om mensen toch een beetje de erkenning te geven. Voor de bijdrage van zwarte Amerikanen aan de ontwikkeling van het land. Ja. En Woodson die had een Lincoln Jubilee gezien in Chicago 10 jaar eerder. En dat was een soort braderie waar alle zwarte Amerikanen zeg maar een beetje lieten zien wat ze deden in de samenleving en zo. Weet je wel? De allemaal kraampjes en dergelijke. Ja, want het was toen een week. We zitten nu in de jaren 20 hè, van de Verenigde Staten. Ja. Hoe werd op dat moment naar de zwarte gemeenschap gekeken? Ja, je zit, wat is het, zo'n 60 jaar na de burgeroorlog natuurlijk. Dus het is echt de Jim Crow-tijd. En dat betekent, er waren heel veel wetten die de segregatie van zwarte eigenlijk regelden. Vooral in het zuiden. En zwarte mensen hadden echt geen rechten. Mm. Het was eigenlijk, dan was je wel vrij, maar dan kon je nog niks. Dus het was wel een beetje in die tijd. En dit was toch ook wel belangrijk om, de zwarte bevolking meer een stem te geven ook. Mm-hmm. Ja, en het was maar een week. Dat is, in die tijd was dit al denk ik wel redelijk baanbrekend. En goed dat er uiteindelijk een stem aan werd gegeven. Wanneer is het uitgebreid naar een maand? Nou, dat was pas in de jaren 70. De mensen op Kent State U, en ja, dat is die university waar we het een paar weken geleden over gehad hadden met die schietpartij rond Vietnam. Ja. Die zeiden van, die stelden een maand voor in 1969. En dat werd uitgevoerd. En dit vond ik ook frappant. Ik kon niet echt vinden waarom. Maar de maand begon op 2 januari. En eindigde tot 28 februari. Dat was een lange maand. Ja, dat was een hele lange maand. Maar goed, het was dus op universiteiten. En binnen 6 jaar werd het eigenlijk wel door het hele land gevierd. Op universiteiten en centra voor de Afro-Amerikaanse cultuur. En ook gemeenschapscentra, community centers hier in de buurt. En in 1976, tijdens het 200-jarig bestaan van de Verenigde Staten, heeft General Ford besloten om het een nationaal erkende maand te maken. En hij zei ook van, dit is het moment om de te vaak genegeerde bijdrage van de zwarte Amerikaan aan de samenleving te vieren. Ja. En sindsdien is het dus echt wel een officiële feestmaand, zeg maar. Ja, een maand waar in ieder geval de geschiedenis en de cultuur van de zwarte Amerikanen in de belangstelling staat. Hoe wordt het nu gevierd? Want het was eerst die week er werd gekeken op een soort markt naar hun levenswijze en wat ze hebben bijgedragen. Hoe ziet zo'n maand er, als we nu kijken, al in 2024 eruit? In het begin waren het voornamelijk clubjes en dergelijke die Afro-Amerikaanse geschiedenis bespraken en promoten. En op school werden de bijdragen gegeven. Maar tegenwoordig wat je ziet is heel veel tentoonstellingen, bijeenkomsten waar ook dingen besproken worden die de zwarte community aangaan. Van dat soort TED-talks of meetings, weet je wel, waar een gezelschap zit dat dan dingen bespreekt in een theater of zo, weet je wel, dat soort een beetje dat formaat. Het is echt een cultureel idee. En je ziet ook trouwens op scholen dat er toch wel meer aandacht ook gegeven wordt aan de geschiedenis van de zwarte Amerikanen. Dus dat echt daar een beetje de focus op ligt. Ja, wat goed. Dus dat het vanuit alle kanten wordt bekeken. Heb je het idee deze maand, ik denk dat het ontzettend veel van belang is, denk je dat het ook echt werkt? Want als je nu kijkt naar de rol van de Afro-Amerikanen op dit moment, hoe wordt er naar hen gekeken? Hoe voelt men zich nu in de Verenigde Staten? Zeker na George Floyd en alles wat er is gebeurd? Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Want een hoop van de mensen die nu leven, de jonge mensen die nu opstaan en voor hun extra rechten strijden, die kennen natuurlijk niet, die weten natuurlijk niet, en ik ook niet, hoe het in de jaren 20 en de jaren 60 was. Ja. En wat ik weet natuurlijk van geschiedenis, dat ze nu, denk ik van ze hebben het veel beter. Maar er is natuurlijk, dat dacht ik in de jaren 90 ook. Toen ik zelf jong was, dacht ik, dat wordt gezeurd. Ik bedoel, iedereen heeft tot hetzelfde rechten. Maar dat is natuurlijk nooit echt zo. Nee, je kijkt er ook, want je moet ook kijken naar waar mensen opgegroeid zijn en wat voor kansen en dergelijke ze gekregen hebben. Ja. En dat is natuurlijk wel heel anders voor bepaalde groepen. Maar dus, nee, het wordt over het algemeen. Ik leer er zelf ook van, als ik zo vrij mag zijn. Ik bedoel, er komt altijd wel iets langs op tv, mm-hmm. of het is ergens een tentoonstelling waar ik naartoe ga, of misschien is het een theater, dat ik zelf ook iets van opsteek. En ja, ik denk dat een hoop Amerikanen op die manier, en dan is dat natuurlijk voornamelijk op universiteiten en op middelbare scholen en dergelijke, dat het meeste effect heeft. Maar ik denk op de gewone samenleving dat de meerderheid er toch wel iets van oppikt. Maar er is ook kritiek. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ja, dat is een opmerking die kan je natuurlijk verwachten. Hoe, want helpt het dan ook? We zitten op dit moment gewoon een hele gepolariseerde tijd. In Amerika is dat zeker zo. Worden dan in deze tijd ook extra hard al gereageerd op zo'n Black History Month? Ja, ik heb zelf altijd wel een goed antwoord daarvoor. Het is elke maand White History Month. Ja, precies. Ja, toch, laat het eerlijk zijn. Ja. Maar goed, nee, ja, wordt daarop gereageerd? Ja, een beetje. Je hoort wel. Kijk, het is meer omdat het gewoon meer op in het nieuws en op tv en in de samenleving is dat mensen er kritiek op hebben. Maar als je eenmaal in maart kijkt of in april, dan hoor je echt niemand zeggen, dit Black History Month, dat moeten we maar eens gaan afschaffen, weet je wel. Dus het is denk ik ook meer de confrontatie. Ja, ja. Nee, maar ik denk dat het meer de confrontatie binnen deze maand is. En de natuurlijk is er kritiek. Maar het interessante is dat er ook kritiek is van zwarte mensen. En dat dat die, bijvoorbeeld Morgan Freeman zei ook van, ja, ik wil maar geen Black History Month, want de hele Amerikaanse geschiedenis is Black History. En dat denk ik ook wel. En dan denk ik van, ja, misschien moeten we de witman weghalen uit onze geschiedenis. Een beetje, dat was zijn commentaar. En dan denk ik, ja, ik weet ook niet of dat echt een verhaal is. En ook zelfs zwarte mensen die erg conservatief zijn, zoals Stacey Dash. Ik weet niet of je ooit de oude film Mean Girls gezien hebt. Yeah. Daar zat zij dus in. En zij is ongelooflijk conservatief tegenwoordig. Ongelooflijk Trump-fan. En die zegt van, ja, weet je, we moeten ook een White History Month hebben als we een Black History Month hebben, maar die wil ook af. Die zegt ook geen BET, het Black Entertainment Channel, wat we hier hebben op tv. Geen zwarte, wat is het, nominaties of speciale awards voor zwarte prestaties en dat soort dingen. Dat laten we alles gelijk doen. En daar heb ze in principe wel een punt, maar aan de andere kant denk ik zelf toch van, ja, maar zo is het toch net niet. Ja, je hebt misschien natuurlijk een bevolkingsgroep die al decennia lang te maken heeft met toch wel een achterstand die moeilijk in te halen is, ja, omdat ze al die kansen precies niet krijgen. Dan zijn deze maanden toch juist extra belangrijk en ook een soort viering van de cultuur, zou je kunnen zeggen. Ja, nee, en dat vind ik dus, ja, dat vind ik ook. En zo zie je het ook wel. Ik bedoel, er wordt meer aandacht ook op tv aangegeven. En ook binnen bedrijven wordt het toch wel als een festiviteit gezien. Dus de kritiek is er wel, maar is miniem. En sterft ook uit als februari weer voorbij is. En ja, voor de rest, ieder ander die viert gewoon gezellig Black History. En het is fantastisch, toch? Gelukkig. Zijn er nog dingen deze maand waar jij naar uitkijkt? Of wat er nog op de planning staat, waar veel Amerikanen mee bezig zijn? Nou, misschien dat ik toch de Bobby Brown documentary maar eens ga kijken op BET. Ja, wat houdt deze documentaire in? Nou, Bobby Brown, van Bobby Brown en Whitney Houston. Toch? Ik bedoel, dat is toch die heeft een heel frappant leven gehad. En misschien dat ik me daar nog een beetje mee interesseer. Nee, ik heb eigenlijk niks specifieks op de planning staan. Op dit moment, we zijn vakantie aan het plannen voor in april. Dus daar ben ik druk mee bezig. Oké, gaat deze Black History Month nu, kijk, er is ontzettend veel rondom alle campagnes bezig voor in de politiek. Speelt dat dan ook nog een rol of is het, of eigenlijk helemaal niet? Nou, er wordt in Washington wordt er heel veel aan gedaan. En dat is dus eigenlijk sinds 76, sinds Ford zei van, hey, weet je, het is een nationaal ding, wordt er voornamelijk in Washington, daar zijn echt de grote dingen, bij de National Archives en ook in het congres zijn er speciale tentoonstellingen. Dus ik weet niet of je echt in de politiek hoort, maar het is wel in Washington waar een hoop dingen gebeuren. Ja. Kijk, interessant. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten, waar de origine ligt van de Black History Month, die we ondertussen ook al hier helemaal in Nederland vieren. Dankjewel. En ik spreek jou in het volgende uur ook nog. Ja, nog een leuker onderwerp. Nog een leuk onderwerp. Oké, tot zo. Tot zo. Voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque yo te espero, aquí en la tierra para darte el orión. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desfoco, y Ya a mí me encanta cuando me baila y te desnuda poquito a poco. Y el reloj nunca para, solo cuando tú me miras. Y mis pies van descalzos, ya no sienten la herida. Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro. Y tú y yo, si tú quieres, compañeros diferentes. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque yo te espero, ya que es la tierra para darte el oreo. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco. Ciencia, pero esa luz que tú tienes que aclara los días negros. Como el aire del levante, tú siempre arañas mi carne. Pasarán muchos años y nunca dejaré de amarte. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oreo. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco. Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque yo te espero, ya que es la tierra para darte el oreo. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me baila y te desnuda poquito a poco. Prachtige muziek van de Spaanse zanger Juanito Macandé met het nummer Nina Voladora. De wereld van BNNVARA. Dit uur van de wereld van BNNVARA staat in het teken van Black History Month. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gevierd wordt in Canada. Dus daar vlieg ik nu ook naartoe, naar mijn correspondent Bas Brussen. Bas, wederom een hele goede middag. Hallo Rosa. Hoe wordt Black History Month eigenlijk groot gevierd in Canada? Jazeker. Canada is wat dat betreft misschien een beetje het kleine broertje van de VS. Hoewel het land groter is. Ja. Maar het wordt wel degelijk gevierd. Hey, maar er zijn wel een paar verschillen. Bijvoorbeeld bij ons werd... Raymond sprak over de VS, waarin de jaren 20 voor het eerst vieringen waren. Nou, in Canada was dat in 1937 met een Negro History and Education Week. Die steeds meer werd overgenomen. En pas sinds 1996, dat is dus zo'n 20 jaar later dan in de VS... Mm-hmm. Hadden we landelijk een eerste Black History Month. Dat is ook misschien niet zo gek, want het percentage Canadezen dat zich als zwart identificeert is net iets meer dan 4%. Dat is echt heel klein percentage eigenlijk. Ja, dat is een veel, veel kleinere groep. Dat is net iets meer dan er Canadezen van Nederlandse afkomst zijn. Om een rare vergelijking te maken. Hoe kan het dat die groep in Canada zoveel kleiner is dan in de Verenigde Staten? Nou, uiteindelijk, we hebben een gemeenschappelijke kolonisator gehad, de Britten. En de Britten, en voor Canada ook de Fransen in de koloniale tijd, die brachten slaven naar Canada. Maar vanwege het weer hadden we hier geen plantages. Ja. Dus de aantallen slaven die hier naartoe werden gebracht, die waren veel kleiner. En hier werd de slavernij. En de Britten hebben dat eerder gedaan dan de Verenigde Staten. En dus er was hier een hele periode waarbij hier al de slavernij was afgeschaft en in de VS nog niet. Nou, dat heeft tot gevolg gehad dat veel ontsnapte slaven uit de VS die kwamen naar Canada. En ook veel vrijgelaten slaven uit de VS die kwamen naar Canada, omdat het hier een beetje beter was dan in Canada. Dus ook na de afschaffing van de slavernij was een hele stroom van zwarte Amerikanen die zich in Canada vestigden. En gek genoeg, de meeste vestigden zich in het oosten van het land, in de Atlantische provincie Nova Scotia. Gewoon om aan te geven hoeveel dat was. Zo rond 1950 woonde bijna de helft van alle zwarte Canadezen in die ene kleine provincie. Waarom die provincie? Ik heb geen flauw idee, Rosa. Nee. Ik vermoed dat want de provincies waren in die tijd relatief onafhankelijk. Ik denk dat er gewoon eerste gemeenschappen waren die verwelkomd werden, of mensen werden met rust gelaten. Mm. In die provincie waren uiteindelijk bijna 52 steden en dorpjes die voornamelijk zwart waren. En ik heb even gekeken, hoe is dat dan nu? Er is nog steeds één stadje, North Preston. En daarvan 85% van de bevolking, Canadees stadje, is zwart. Er is nog steeds een beetje een historie. Maar mensen hebben zich over het hele land uitgespreid. Ik moet wel zeggen, hier in het Westen nog veel minder dan elders. Ja. Hier in British Columbia, 1 op de 83 Canadezen is zwart. Dat is echt heel weinig. Maar dan vraag ik me af, want al sinds de jaren 30 hebben jullie dan die Black History Week. En dan nu vanaf de jaren 90 de maand. Hoe is de positie van de zwarte Canadezen op dit moment daar dan? Kijk, het is vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Uiteindelijk, zwarte Canadezen zijn volledige staatsburgers. Je moet wel zeggen, hun achtergrond, hun cultuur is anders. Die komen uit een cultuur van discriminatie en achterstelling. Ja. In de stad Toronto bijvoorbeeld heb je nog buurten waar veel zwarte Canadezen wonen. En waar helaas heel veel onveiligheid op straat is en criminaliteit. En niet alleen door zwarten georganiseerd, maar ook gewoon omdat er minder politie is. Hè. Ook hier is Black Lives Matter actief geweest. En niet voor niets, omdat tot voor kort, je toch wel kan zeggen dat de politieondersteuning van zwarte Canadezen was minder dan die van witte Canadezen. Hè. Dus wat dat betreft gaat ook niet dus goed. Men komt uit. Ja. Nee, maar tegelijkertijd, we hebben ook hier een aantal enorme goede voorlopers gehad van de gemeenschap. Ter ere van Black History Month is er een nieuwe postzegel uitgegeven van de eerste zwarte vrouw in Noord-Amerika. Dus een Canadese zwarte vrouw die een hoofdredacteur van een krant werd. Mary Ann Schatz. En dat die leefde in de 19e eeuw. En die was een grote activiste van voor de afschaffing van de slavernij in de VS. Dit was dus een vrije Canadese zwarte vrouw die zich inzette voor de afschaffing van de slavernij in de VS. Maar we hadden er veel meer. Hè, waar de VS Rosa Parks hadden wij Viola Desmond, eigenaresse van een schoonheidssalon, die in 1947 gearresteerd werd in een bioscoop, omdat ze per se wilde zitten in het gedeelte wat gereserveerd werd voor witte mensen. En ze heeft ze, ja, En er is een rechtszaak voor geweest. En die is uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof terechtgekomen. En die heeft ze verloren. En dat was nog de slechte tijd. Maar ze is wel het inspiratiebron geworden van heel velen. En door haar rechtszaken, de publiciteit die het met zich meebracht, dat heeft de burgerrechten goed gedaan. Dus wij hebben nu een $10 bankbiljet met Viola Desmond erop. Wauw, wat fantastisch. Het is het allermooiste bankbiljet van Canada. Het ziet er prachtig uit, dus ik vind dat nog steeds mooi. Hè, maar we hebben ook, ja, laten we zeggen, een jazzpianist, Oscar Peterson, is heel erg bekend wereldwijd. En we hadden zelfs een aantal jaren geleden de gouverneur-generaal van Canada, zeg maar de plaatsvervanger van de koning, de Britse koning, want die is hier ook nog steeds de baas. Maar de plaatsvervanger is de gouverneur-generaal. En dat was een zwarte vrouw, Michael Jean, uit Haiti afkomstig oorspronkelijk. En ik heb haar zelfs ontmoet. Ik heb haar een rondleiding gegeven. Een fantastische vrouw. Hè? Maar dat zijn inspirerende mensen. Ja, en met daarom een grote is het ook voorbeeldfunctie. Ja, en daarom is het ook zo leuk hoe ook hier Black History Month wordt gevierd. Ja. Als een vorm van inspiratie. Hè, ja, want als we kijken naar dingen, die Black History Month, hoe ziet dat eruit in Canada? Wat zijn dingen die er allemaal voorbij komen? Nou ja, we hebben hier een redelijk belangrijke nationale omroep. We hebben er twee, de CBC en de Radio Canada, de NPO van Canada. En die besteden er heel veel aandacht aan. Veel programma's met zwarte thema's, films, maar ook discussies en muziek en dergelijke. Daar ontkom je niet aan. Maar er is bijvoorbeeld ook speciaal lesmateriaal op alle Canadese scholen verspreid. En net zoals Raymond vertelde, ja, je hebt hier natuurlijk museums met speciale dingen, publieke lezingen, discussies. Ik heb even gekeken in verschillende delen van Canada wat ze dan doen. Maar Montreal, daar wordt bijvoorbeeld Zwart Carnaval gevierd, maar ook een speciale dag tegen het politiegeweld. Ja, ook met een goede politieke lading eronder. Ja, en Vancouver vond ik ook leuk om te zien. Die zijn al begonnen met een poëzieavond. Natuurlijk veel tentoonstellingen en dergelijke. Maar hebben ook het promotie van bedrijven en restaurants en zaken die zwarte eigenaars hebben. En dat vind ik eigenlijk een ontzettend leuk initiatief. Ja. En ik ben zelf ook een beetje aan het kijken van, waar zijn in mijn omgeving de zwarte omgeving, de zwarte bedrijven die ik kan die ondersteunen. Kan ik heb even gekeken. Ja. Ik heb even gekeken wat gebeurt er in mijn eigen dorpje waar ik woon. Ik woon op een eiland in een klein dorpje. Jawel, de lokale bibliotheek heeft iedere week draaien die films. En die hebben deze week of deze maand films in het teken van zwarte Canadezen en slavernij. Dus dat is hartstikke mooi. En ook hier lesmateriaal op de scholen. En dan denk je van, maar wat voor een impact heeft dat? Hè? Hier heb je maar hele kleine zwarte gemeenschap. Maar dan denk ik aan die één of twee kinderen in een veel grotere schoolklas, waarbij plotseling de kinderen iets leren van de cultuur van een van hun medeleerlingen. En wat voor een effect dat kan hebben, niet alleen op die medeleerlingen, maar ook op het gevoel van erbij horen, ja, van die acceptatie. En dat is misschien het allerbelangrijkste les. En Raymond sprak erover, maar zelfs ik leer weer door onderzoek hierna te doen meer over de situatie van de zwarte Canadezen. En ik denk dat dat een van de positieve effecten is op veel Canadezen. Niet iedereen zit er om te springen. Sommige mensen zullen het helemaal niet merken dat er Black History Month is. Maar voor wie wil en voor wie er open staat, kan je heel veel leren van de goede en leuke en mooie dingen die de zwarte gemeenschap in Canada met zich mee heeft gebracht. Ja, prachtig. En daarom is het zo'n belangrijke maand. Ook zeker in een land waar zoveel verschillende culturen zijn, zoals in Canada, dan mag deze cultuur ook even extra gevierd worden. Ja, en is een hele belangrijke cultuur. Ja. En in aantallen misschien klein, maar desalniettemin heel belangrijk voor het land. Dus volkomen terecht dat we ook hier dat goed vieren. Kijk, hartstikke goed. Nou, ik wens je heel veel plezier de komende maand. Veel het supporten van lokale businesses van zwarte ondernemers. Ik kijk uit naar je verhalen. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Brusse vanuit Canada. En ik wens je nog een hele fijne avond. En ik spreek je de volgende keer weer. Ja, dankjewel. Tot gauw. Tot snel. Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta? Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera. E il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo. È come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena. Scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò. Di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Heerlijke muziek, dit was Vinicio Capossele met het nummer Che cos'è l'amore. En, even kijken hoor, daar gaan we. Hello, please leave a message after the tone. Voicemail. Nieuws uit de wereld. Ja, we reizen vannacht de wereld over, van de VS naar Canada, naar Dominica, Frankrijk en nog veel meer. Maar de groep met consumenten is nog veel groter dan de stemmen die je vannacht hier hoort. En een aantal van hen, die hebben mijn voicemail ingesproken. Hoi Rosa, Mirjam hier vanuit Beijing, China. Terwijl het carnaval in Nederland losbarst, zijn wij hier begonnen aan het jaar van de draak. Zaterdag 10 februari was de eerste dag van Chinees nieuwjaar. En dat begon erg rustig, vooral in de grote steden zoals hier in Beijing. Omdat er een compleet vuurwerkverbod is in de stad. Zoals je je wel kan voorstellen, vinden de Chinezen dat erg jammer. Want het voelt toch wat kaal zonder vuurwerk het nieuwe jaar ingaan. Maar de maatregelen zijn vooral tegen de luchtvervuiling. En daar is dan ook wel weer begrip voor. Het Chinees nieuwjaar is net als bij ons een echt... Zoals bij ons kerst, een echt familiefeest. Het brengt de grootste migratie van personen elk jaar op gang. Miljoenen mensen gaan met het vliegtuig, in overvolle treinen of met de auto terug op reis naar hun familie. Ook wel om gewoon op vakantie te gaan. Dat wordt steeds meer gedaan de afgelopen jaren. Nou, ik las dat de afgelopen woensdag was het dagelijkse record 13 miljoen mensen die aan het reizen waren. Dus op één dag. Dit jaar is het in een heel groot deel van het land erg slecht weer, met veel ijs en sneeuw. Veel wegen staan nog steeds vol met gestrande mensen. Treinen reden niet, vluchten werden gecanceld. Nou ja, wat natuurlijk voor miljoenen mensen heel jammer is, dat ze niet op tijd thuis waren voor de belangrijke nieuwjaarsmaaltijd. Gelukkig duurt het Chinees nieuwjaarperiode 15 dagen. Dus er is nog wel tijd om samen met familie de feestdagen door te brengen. Het nieuwjaar is omgeven met tradities, zoals de kleur rood, die je overal ziet in versieringen, kleding, lampionnen. Rood is de kleur van geluk. Rode envelopjes met geld geven of iets roods dragen, ondergoed of een armbandje. En zeker als je in het jaar van de draak geboren bent. Nogmaals, dat is voor geluk en fortuin in het komende jaar. Ik wens jullie dus hierbij een heel gelukkig nieuwjaar en tot de volgende keer. Doei! Het is een hele zwarte week geweest voor Chili. Op vrijdag 2 februari brak de meest dodelijke bosbrand uit in de recente geschiedenis van het land. Tot nu toe zijn er 123 mensen omgekomen. 372 mensen worden nog vermist. En er zijn meer dan 3000 woningen totaal verwoest. Dus een tragedie van ongekende proporties. Hoe kon dit gebeuren? Chili heeft vaker te maken gehad met bosbranden. Maar in dit geval is de bosbrand uitgebreid naar een bebouwd gebied. En dat komt door een aantal redenen, volgens experts. Dit gebeurde in het centraal gebied bij Viña del Mar en Quilpué. Viña del Mar, Valparaíso zijn steden aan de kust. Dit gebied wordt al lang geteisterd door droogte. Al 14 jaar is er sprake van langdurige droogte in centraal Chili. Er zijn ook bomen geplant die daar niet thuis horen. Dennenbomen en eucalyptus voor de papierhandel en de houtindustrie. En die zijn anders dan de Bosque Nativo, de originele beplanting. Zijn dennenbomen en eucalyptus hebben veel vocht nodig, veel water nodig en ook zijn snel brandbaar. Verder is sprake geweest van hele hoge temperaturen, tussen de 33 en de 37 graden, en windhozen, een hele sterke wind, windhozen van 80 kilometer per uur. Het gebied rond Viña del Mar en Valparaíso is heuvelachtig met ravijnen. En dat is een derde factor geweest, de infrastructuur van de bebouwing. Heel veel illegale nederzettingen, gebouwd met hout voornamelijk. En verbonden door trapjes en steegjes, dus een hele kwetsbare infrastructuur. Heel moeilijk te bereiken voor de brandweer en heel moeilijk ook voor evacuaties. En de brand is dus door middel van een soort schoorsteeneffect onderaan begonnen en dan naar boven geschoten en heeft zo hele gebieden totaal verwoest. Verder is er ook sprake van, en er is al bewijs voor, bewust brandstichting. Nou, de regering heeft zich hier al over uitgesproken, dat ze dit gaan onderzoeken. Het is niet duidelijk wie het gedaan heeft. Er zijn allerlei geruchten. Ze praten over de Cartel del Fuego. Dat zijn bedrijven die werken aan brandbestrijding, die baat hebben bij branden. Er wordt ook gezegd dat eigenaren van stukken grond waar die illegale nederzettingen op waren verschenen, dat die misschien erachter zaten, omdat ze er baat bij hebben dat die mensen dan daar verdwijnen. Ik neem aan dat niemand gedacht heeft dat het zulke dodelijke proporties zou aannemen. In ieder geval, er is wel bewijs dat er brandstichting is geweest. En we praten over heel veel brandhaarden. Op een bepaald moment waren er 164 brandhaarden actief in en om die hele omgeving. Dus het is een grote ramp. En de president heeft 3 nationale rouwdagen aangekondigd. Hi Rosa, goeie nacht. Hier een berichtje van Frank. Ditmaal niet uit Brazilië, maar een heel stukje zuidelijker. Vanaf Terra do Fuego, plaatsje Ushua. Ik zit op dit moment op een cruiseschip, de Norwegian Star. En wij zijn zondag vertrokken vanuit Buenos Aires en via Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, afgezakt naar Porto Madryn. Gisteren zijn wij in Punta Arenas geweest, ook in het zuiden van Chili. En nu Ushua. En we gaan nu verder richting Antarctica, de Zuidpool. Het idee is dat we best wel wat wild gaan zien. Natuurlijk zijn hier heel veel pinguïns, maar ook heel veel orka's en allerlei zeeleeuwen, zeeolifanten en dergelijke. Dus ik heb er erg veel zin in. Het is koud. Hier is het koud. We zijn in Buenos Aires vertrokken met 37 graden. En op dit moment is het hier rond het vriespunt. Het is wel zomer. Deze cruise kun je ook alleen maar in de zomer doen, want de winter is natuurlijk heel erg koud hier. Dus we hebben wel regelmatig onze kleding moeten aanpassen. Dus we hadden eigenlijk kleding bij voor alle seizoenen. Dus tot nu toe een cruise met heel veel indrukken. En goed om te zien dat dit stukje natuur in het uiterste puntje van Zuid-Amerika nog steeds ongerept is. Nou, dat was het even en ik hou je op de hoogte over een week als we terug richting Buenos Aires aan het varen zijn. Groetjes en een fijne uitzending. I want a Sunday kind of love. A love to last. Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Someone to care, and I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday. A certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Wednesday, a Thursday. En dat was het prachtige Sunday Kind of Love van Etta James. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van De Wereld van Mine Farah. Maar ik heb nog een heel uur voor je klaarstaan. Zometeen, maar nu eerst het Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. Twee uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een militaire basis in Somalië heeft een militair 5 mensen doodgeschoten. De schutter opende het vuur tijdens een gebed. De man werd zelf ook doodgeschoten. Volgens een bron van persbureau Reuters was hij eerder overgestapt van terreurorganisatie Al-Shabaab naar het Somalische leger. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De terreurgroep probeert al jaren de Somalische regering omver te werpen om zo een streng islamitische staat te vestigen. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd 2 ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Bert van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op 2 momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. In Rotterdam is gisteren een haan gevonden in een hotelkamer. Een gast die al was uitgecheckt had de haan daar achtergelaten. Hotelpersoneel schakelde de politie in. Die heeft de vogel naar een opvang in Boskoop gebracht. Het gaat om een jonge haan van enkele maanden oud die zeer tam is. Het dier ziet er gezond uit, maar blijft voor de zekerheid een week in quarantaine. Cabaretier David Linse is de grote winnaar van het Leids Cabaret Festival. Hij mocht afgelopen avond de juryprijs, de publieksprijs en de studentenjuryprijs in ontvangst nemen. Zijn optreden wordt omschreven als absurdisme op hoog niveau, muzikaal, origineel en hypergeestig. Linse gaat samen met de 3 andere finalisten op tournee door Nederland. Het Leids Cabaret Festival is een belangrijke springplank voor nieuw talent. Oud-winnaars zijn onder andere Najib Amhali en Paulien Cornelissen. Het weer, regen of motregen in een groot deel van het land. Later vannacht is het droog. Morgen begint de dag opnieuw nat, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Het is dan zo'n 10 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een file op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Benelux. 3 kilometer en 19 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij De Wereld van Mien en Farah van zondag 11 februari. Nog een heel uur lang neem ik je mee op wereldreis. En dit uur gaan we naar Dominica, naar Frankrijk en de Verenigde Staten. Ik zat net in de trein en de trein werd overspoeld met het gepeupel vanuit Brabant en Limburg en overal waar carnaval wordt gevierd. Het zag er heel gezellig uit. Maar, en ik hoop dat je er ook nog niet klaar mee bent met al dat carnavalsgedruis. Want hoe vieren ze dit nou in Dominica en in Frankrijk? Dat hoor je allemaal zo. En we sluiten zometeen de show af met een bijzonder verhaal over de gekste drugslabs die gevonden zijn in de Verenigde Staten. En je mag mij ook nog het hele uur laten weten waar je aan het luisteren bent. Is dit misschien gewoon vanuit lekker vanuit Nederland? Ik zei net heel gewaard van op de bank. Of vanuit Bali, ergens in een heerlijke hangmat. Er is al heel veel aan mij laten weten waar mensen aan het luisteren zijn. Zo is Bob, zoals altijd, aan het luisteren vanuit Frankrijk. Vanuit Gouda, excuus. Frans Vaas, die luistert ook mee. Nettie vanuit Rijkswoerd in Arnhem. En Martje, die luistert mee vanuit de Tolkamer. Heerlijk dat jullie er allemaal bij zijn. En ook Jan van Dongen, die is onderweg van naar Nederland na een weekje golven in Spanje. Heerlijk. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En laat het me ook dit uur nog weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dan stel ik je graag mijn correspondenten aan je voor van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar het prachtige eiland Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Sorry, goedenacht, Rosa. En fijn dat je erbij bent. Even de keel schrapen. Hoe is het met je? Ja, met mij is het goed. Het is heerlijk cool, want het regent al een paar dagen, dus het is eindelijk wat afgekoeld. Heerlijk. Een beetje het zweet kunnen loslaten, dat is heel fijn. We beginnen het nieuws van de week in Dominica wel met een triest bericht. Wat is er gebeurd? Het is op zich voor de man in kwestie is het fijn. Het is alleen een beetje laat. Iemand was beschuldigd van moord en die is uiteindelijk vrijgesproken omdat de rechter heeft besloten dat het toch om zelfverdediging gaat. Maar die man is in 2012 veroordeeld voor moord. En in januari van dit jaar, dus 12 jaar later, is hij uiteindelijk vrijgesproken omdat er niet voldoende bewijs is omdat ze ervan overtuigd zijn dat het zelfverdediging was. De man heeft 12 jaar in de gevangenis gezeten. Onschuldig vastgezeten. In het ziekenhuis liggen, laat staan in de gevangenis zitten. Oh, ja. Bizar. Hoe is hij nu de gevangenis uitgekomen? Is daar al wat over bekend? Nee, ik heb gezocht en gezocht en ik heb helemaal niks kunnen vinden. Is er, want dit soort nieuws, dat kan best wel vaak voor wat opstand ook zorgen. Gebeurt dat ook op een eiland als Dominica? Nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik denk meer als er witte mensen veroordeeld worden of niet veroordeeld worden. Binnenkort komt de zaak voor van de mensen die dat Canadese echtpaar hebben vermoord. Eind vorig jaar. En dat zijn blanke mensen. Daar is altijd wel heel veel gedoe over. Ja. Maar voor lokale mensen, nee. Eigenlijk niet. Nee, dat heel dat gek, gebeurt maar gewoon, ja. Interessant, ja. Hoe dat werkt. Goed, hij komt dus weer op vrije voeten na 12 jaar vastgezeten hebben. Dus. Pittig. Ja, voor niks. Voor niks. Dankjewel voor deze update, Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik spreek je zo meteen over het carnaval daar. Ja. Oké, tot zo. En dan vlieg ik door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Over 5 maanden is het zover. Dan gaan de Olympische Spelen echt van start in Parijs. Hoe is het op dit moment met de spanning in Frankrijk? Heeft men het er veel over? Ja, we hebben het er heel veel over. Want we hadden allemaal hele prachtige plannen. En we beginnen steeds meer te zien dat het een beetje moeilijk wordt om dat allemaal te realiseren. Dus als ik met vriendinnen afspreek bijvoorbeeld, dan hebben we het er altijd wel heel eventjes over. Ja. En dat we vooral zeggen van het wordt echt een chaos met het OV bijvoorbeeld. Mm. Hoe gaan we dat doen om naar het kantoor te gaan bijvoorbeeld? Mogen we thuis werken? Want dat wordt allemaal een hele grote chaos. En er komen dan steeds meer nieuwsberichten naar buiten van bijvoorbeeld met het OV. We zijn er niet klaar voor. Het heeft zelfs de burgemeester van Parijs gezegd. Jeetje. Dat we er niet klaar voor zijn. Dus en zo'n nieuwtjes komen de hele tijd binnen. Ja. Nu was het bijvoorbeeld, ging het over de openingsceremonie. Sowieso kost een kaartje om naar naartoe te gaan €1.600 of zoiets, als ik me niet vergis. Alleen voor de ceremonie? Ja, alleen voor de ceremonie. Dus die gaat plaatsvinden op de scène. Dus dat is ook heel anders dan de vorige Olympische Spelen in andere landen. Mm. Dat is echt in de buitenlucht. Dus die gaan op een 100-tal boten de scène op tijdens de zonsondergang. En dat zou echt heel mooi moeten zijn. Er willen heel veel mensen natuurlijk bij zijn. Ja. Dus ze wilden in het begin, geloof ik, 600.000 tickets verkopen. Toen dachten ze, dat is misschien een beetje te veel. Ze zijn naar onder verlaagd naar 400.000. En nu heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd, dat is ook niet echt een goed idee. Dus nu hebben ze het weer verlaagd naar 300.000. 300.000 is eigenlijk al door de helft sinds het begin, de beginplannen. Hoe gaat het met al die mensen die hun kaartjes hebben gekocht? Ik heb het idee dat niet alle kaartjes zijn verkocht op dit moment. En je hebt ook eigenlijk 2 verschillende klassen. Dus de kaartjes die zo duur zijn, die zijn beneden aan de scène. Want als je misschien al eens in Parijs bent geweest, dan weet je dat je bovenlangs de scène kunt lopen. Dus waar de auto's ook rijden. Mm-hmm. En beneden. En dus die plaatsen beneden, het zijn eigenlijk ja, zeg maar de VIP-plaatsen. Ja. Ja, je kan er gewoon kaartjes verkopen. En dan boven zijn het ja, gratis plaatsen, zeg maar. Het zijn gratis kaartjes. Volgens mij moet je wel een kaartje hebben. Oh ja. Dus ja, op zich is het niet echt een probleem. Ja. Want ja, sowieso beneden was er niet genoeg plaats eigenlijk om nog meer mensen toe te laten. Dus het is eigenlijk voor boven ja, dat ze de mensen, of ja, het aantal bezoekers verlaagd hebben. Ja, dus dat ze dat ook op die manier in de gaten kunnen houden. Hoe wordt hier dan op gereageerd? Dat zijn nu voor 300.000 mensen. Zijn mensen die dan toch vanuit Parijs, kan ook wel voorstellen, dat mensen wel blij zijn dat er dit soort maatregelen worden genomen qua veiligheid? Ja, we vinden het eigenlijk gewoon grappig. Want sinds dit we zeggen, ja, maar dat gaat niet goed komen. Dat het komt nooit allemaal goed. En dan krijg je dan weer zo'n nieuws. En ja, ze hebben dat eigenlijk om veiligheidsredenen gedaan. Want als er een evenement plaatsvindt, zo'n groot evenement, bijvoorbeeld ook met nieuwjaar, dan zijn alle metrostations eromheen gesloten. Oh, dus heb je echt ontzettend immense stroom. Ja. Die op zoek gaat naar de volgende halte. En die is dan ook weer gesloten. En dan sluit de zon nog meer. Dus ja, het is een hele chaos. En eigenlijk is het voor, ja, voor te zorgen dat die mensen toch iets sneller weg kunnen gaan. Want het duurt waarschijnlijk, ze hebben berekeningen gedaan. En het kan uren duren voordat je daar weg bent. Zo. Als je naar die openingsceremonie gaat. Dus dat is eigenlijk een soort van maatregel om, ja, om de rust en vrede ook te bewaren. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja. Dan, dit gaat om die halvering qua bezoekers bij de opening. Dan is er ook ander nieuws, maar dat is wel positief nieuws. Ja, dus ze hebben een paar dagen geleden het ontwerp van de medailles bekendgemaakt. Dus die zijn nu op dit moment in productie. Ik weet niet meer hoeveel dat er waren. Iets van 1000 of 5000. Mm-hmm. Wel een heel groot verschil. Ja. En ja, dus meestal zien die medailles er allemaal hetzelfde uit. Dus aan de achterkant heb je dan die Athena en ja, die atletiekbaan in Athene met de Acropolis. Maar natuurlijk wilde Parijs er net een schepje bovenop doen. Natuurlijk. Dus ze hebben echt aan het Olympisch Comité gevraagd of ze de Eiffeltoren er ook bij mochten zetten. Kijk eens aan. Dus eigenlijk op de achterkant. Die normaal altijd hetzelfde is voor iedereen. Dat is goedgekeurd. Dus er staat nu een Eiffeltoren op. Maar het bijzonderste aan die medailles is dat aan de voorkant, ja, dus die is goud, zilver en brons. En dan in het midden heb je een soort van hexagon. Dus ja, hexagon, dat is eigenlijk de vorm van Frankrijk als je het heel geometrisch bekijkt. Ja. En dat zijn echte onderdelen van de Eiffeltoren zelf. Oké, dus echt van het ijzer van de Eiffeltoren zelf. Ja, dus ze hebben nu niet beginnen zagen in de Eiffeltoren, maar er waren eigenlijk zo'n reserveonderdelen van de Eiffeltoren. Die ze nu dat precies in een hexagon gaan snijden om op die medailles te plaatsen. Ja, wat leuk. Ja, kijk, er gaat wel veel mis, maar ik moet wel zeggen, Frankrijk maakt er wel wat van. Nou ja, dit is nog te zien, want het lijkt er nu weer, het ziet er weer heel mooi uit. En dan komt er waarschijnlijk weer een nieuwtje later dat er toch iets misgaat. Of, ja, dus we houden ons hart vast. Ja, die ideeën zijn in ieder geval mooi. We gaan zien hoe dat allemaal gaat. Over 5 maanden is het zover. Dan is dus zijn de Olympische Spelen in Frankrijk. En ja, je gaat ons denk ik heel goed op de hoogte houden over dit evenement. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zo meteen over het carnaval daar. Ja, tot zo meteen. Tot zo. En dan vlieg ik tot slot door naar de Verenigde Staten. Daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, wederom, hello. Hallo. Hallo. Hey, vandaag, of ja, voor ons is het vandaag, voor jou morgen, is het zover het sportevenement waar iedereen in Amerika het hele jaar naar uitkijkt. De Super Bowl gaat beginnen. De Super Bowl is morgen, ja, precies. Om ongeveer 4 mijn tijd is de aftrap. En de vraag is natuurlijk, gaat Taylor Swift dit jaar de Super Bowl winnen? Ja, dan moet je toch heel even uitleggen. Want Taylor Swift is een pop-icoon, om haar even zo te noemen. Wat heeft zij te maken met American voetbal? Nou, ze kan ook heel goed voetballen, blijkt. nee, haar vriendje, Travis Kelce, die speelt bij een van de teams bij de, wat is het, die rode, Kansas City Chiefs. Mm-hmm. Zoals je hoort, ik ben niet helemaal goed ingelezen. Maar daar speelt hij, in de finale. En het is maar de vraag of ze het gaat halen. En het hele nieuws is gewoon echt alleen maar Taylor Swift en Travis Kelce. Zelfs bij de interviews voor de wedstrijd, dat je dan moet ze allemaal verplicht moeten ze staan en alleen maar Taylor Swift vragen. Er zijn Taylor Swifties die speciaal naar Las Vegas zijn gekomen, want misschien gaat ze het wel redden. Ze is op tour in Japan op dit moment. Ja. Dus dat is eigenlijk de vraag. Gaat ze het redden om op tijd bij de Super Bowl te zijn? Kijk, dat is dus de vraag of ze het gaat redden. Maar nu staat ze er wel onbekend dat zij niet vies is van af en toe privé vliegtuigje pakken. Dus ik neem aan dat ze daar wel zal zijn op tijd. Ja, ik denk het ook wel. Ik weet niet precies hoe haar tourschema eruit ziet. Daar moet ik me toch eens op inlezen. In ieder geval, ik denk dat ze het wel gaat redden. Ja, natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ze zal denk ik niet optreden tijdens de halftime. Daar was ook nog een gerucht over, maar nee, dat is echt wel uit de lucht nu. Too much, daar moeten we het ook heel even over hebben. Want de halftime show, dat is wat mij betreft het leukste onderdeel van deze hele wedstrijd. Dan, de reclames zijn ook goed. Wat zeg je? De reclames zijn ook erg leuk. Want zeker weten. Ja, alle bedrijven doen de reclames voor het komende jaar, zeg maar. Die zenden ze nu als eerste uit. En dan het zijn hele mooie, dure reclames allemaal. Ja, volgens mij betalen ze daar ook goed geld voor. Ja, 7 miljoen per 30 seconden. Zo, dat zijn flinke bedragen. Ik denk niet dat Usher dat verdient. Want die staat dus als artiest tijdens die Super Bowl halftime show gaat hij optreden. Wat zijn de verwachtingen? Hooggespannen toch wel, ja. Ik kijk er ook zelf wel naar uit. Ik vind Usher een hele goede artiest. En wat is het? Er zijn natuurlijk heel veel geruchten. Wie gaat die meenemen? Want vaak, dit soort artiesten, ja, die zijn dan, dit is de halfshow artiest, maar dan nemen ze wat vrienden mee, wat bekenden. Alicia Keys komt waarschijnlijk. Mm-hmm. Goede artiest. Er zijn reclames op tv met Little John en, wat is het? Nou, een andere rapper. Waar is Usher? Waar is Usher? Zeg maar als aanloop van de Super Bowl. Dus ik heb het idee dat die ook komen. Want die doen ook samen een liedje met hem natuurlijk. Hey. En dan Justin Bieber komt ook misschien zelfs optreden. Want Usher is een mentor van Bieber. En Bieber heeft al een tijd niet opgetreden. Dus misschien dat hij komt. We gaan het allemaal zien morgen dus. Voor jou om 3:30 de tijd in Californië. Voor ons is dat ergens laat op de dag. Laat in de avond. 3 uur 's nachts of zo? Ja, 3 uur 's nachts. Ik weet niet of ik mijn wekker ervoor ga zetten. Maar ik kan niet wachten om van jou alle samenvattingen te horen. Nee, nou dat is dan volgende week, hè? Ja, daar hebben we het dan volgende week over. Dankjewel voor nu. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. En ik spreek je zo meteen weer over drugslabs in de Verenigde Staten. Ja, go 49ers. En ik kan er ook dan niets anders draaien dan Usher. Dit is Usher samen met Feels en het nummer Ruin. Time with it. Yeah, you gave me all these memories that I regret. All I can do is congratulate you. Ruined me for everybody. Yeah, you ruined me for everybody. Wake up in the morning, a different girl be on my line. Constantly be calling. Every day I still decline. See, this is exactly what you did. You ruined me for everybody. You ruined me for everybody. Oh, oh, oh. Bye bye. Good riddance for the last time. So you can try. Baby, get it right next time. Different time. Baby, then you can be mine. Ruin me for everybody. You ruin me for everybody. Oh. Babylon tricks, what you put up on me? Cause back then I was very lonely. I still am, I'm just trying to find peace every day. My heart is on holiday. Still gives me sleepless nights. Sometimes I wonder how it happened all of a sudden. For everybody, I wake up in the morning. Different girls be on my line, constantly be calling me. I just don't reply. See, this is exactly what you did. You ruined me for everybody. You ruined me for. bye-bye. Good riddance for the last time. So you can try. Maybe you can get it right. Time, baby, then you can be mine. Then you can be mine. Ruin me for everybody. Ruin me for everybody. Morgen nacht staat hij dus op de Super Bowl. Doet hij de halftime show? Dit was Usher samen met de Nigeriaanse zanger Fields met het nummer Rune. De wereld van Jubel Bang. De wereld. De wereld van PNN Vara. Ja, je kan er eigenlijk niet omheen, maar dit weekend staat in het teken van carnaval. Stad en land, dat trekt naar het zuiden toe om daar hun gekste kieltjes aan te trekken en daar de hele dag feesten vieren. Want in het zuiden van het land, ja, dan is het prachtig versierd. Iedereen is dus verkleed. En de komende drie dagen voor de Randstad, dus maar voor de echte locals, zeker wel vijf dagen, zal het bier rijkelijk vloeien. Toch gaat er iets anders, gaat er iets veranderen dit jaar. Er mogen namelijk geen wegwerpbekers meer worden uitgedeeld. Er worden nu harde plastic bekers beschikbaar gesteld waar je statiegeld voor betaalt, om ervoor te zorgen dat je niet onnodig veel plastic weggooit. Het fijne is dat als je biertje leeg hebt, krijg je gewoon weer een schone beker. En aangezien ze van dunner materiaal zijn, wordt er minder plastic gebruikt. Ze zijn hoogwaardig recyclebaar. Dus je hebt eigenlijk elke keer een vers biertje in tegenstelling tot de hard plastic bekers. Bij ons krijg je 50 cent terug van de euro. En die andere 50 cent wordt gebruikt, zeg maar, om iets terug te doen voor de stad en voor het schoonmaken van de restafval in de stad. Ja, het is al gebleken dat dat werkt. Want met Klune 11-11, vorig jaar met Koningsdag en met Jazz Festival hebben we het ook al gedaan. En het verschil is echt, echt enorm. Wij zijn van 30 vuilniszakken naar 3 vuilniszakken gegaan. Met het pleinvegen. Dus ja, dat scheelt heel veel. Ja, dat lijkt me een fantastisch idee. De nieuwe regelgeving omtrent plastic mag natuurlijk de pret niet drukken. En het belooft weer een heel groot feest te worden in het zuiden. Dat is het al lang. Maar carnaval is iets wat wereldwijd wordt gevierd. Maar hoe? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Frankrijk en Dominica. En ik vlieg als eerste naar Dominica. Marike, ja, vertel, hoe wordt dat carnaval in Dominica gevierd op zo'n klein eiland? Heel intens. Ja. Dat begint eigenlijk al in januari. Hier zijn Calypso-wedstrijden. Calypso is een politiek gearrangeerd lied. Dus mensen schrijven hun eigen lied en vanavond is de finale. En dan wint dus iemand die de meeste stemmen krijgt, uiteraard. En daar worden allerlei sociale en politieke dingen aan de kaak gesteld in de vorm van een lied. Dat is enorm. Mensen zeggen afspraken af om naar de finale te gaan. Helaas is het echt bakkerweer, dus dat is minder. En daarnaast zijn er, je hebt in Zuid, ik kom uit het zuiden, heb je Prins Carnaval en zo. Dat hebben we hier allemaal niet. Maar we hebben wel, hoe zeg je dat? Een competitie voor een soort queen, Carnaval Queen. Okay. Volwassenen en meisjes. Een soort misverkiezingachtig. Ja, zoiets. Ja, en die moet dan echt prachtige kostuums met veren en toestanden. En die rijden dan aanstaande maandag of dinsdag ook mee in de optocht. En zwaaien dan heel koninklijk en zo. En hetgene wat ik echt nog nooit gezien had, is aanstaande maandag begint om 4:00 ochtends. Dat noemen ze hier Jouvert. Ouvert is volgens mij openen. Daarmee openen ze carnaval maandag en dan van 4 tot 10 gaan mensen hossen en springen en drinken en dansen in de hoofdstad. Nou, ik woon daar niet heel ver vandaan, dus ik kan ongetwijfeld meegenieten van het lawaai. Maar dat is echt heel erg Dominicaans. Ja, dat is dus echt een ontzettend Dominicaans ding. Want als je dan, je zegt al, deze mensen beginnen in januari eigenlijk al met het carnaval voorbereiden. Zijn er dan al heel veel mee bezig, ja, met die verkiezingen, die liedjes. Waarom denk je dat carnaval zo belangrijk is voor de Dominicanen? Nou ja, het is natuurlijk van oorsprong een katholiek feest. Denk ik. Ik weet niet of protestanten het ook vierden, maar ik ben katholiek opgevoed. En 85% van de Dominicanen is katholiek. sorry. Ik heb een enorme kikker in mijn keel. Oh, dat geeft niet. Ik denk van oorsprong was het hier ook echt. Van aanstaande woensdag begint de 40 dagen tot Pasen. En dan werd er ook echt gevast. Of dat nu nog zo is, weet ik niet. Minder in elk geval dan vroeger. En mensen zijn ook heel anders gekleed dan vroeger. Ik heb toevallig van de week foto's voorbij zien komen van het carnaval. In 1947 had iedereen gewone kleren aan. En nu is dat helemaal niet zo. Wat draagt men hier bij het carnaval? Het is goed om dat gelijk even te benoemen. Vrouwen... Ja, nou ja, en het zijn echt dure kostuums. Wacht even, mijn oortje viel uit. Hoor je mij nog? Ik hoor je zeker, ja. Oké. Dat zijn blijkbaar echt hele dure kostuums. Duizenden dollars. Zo. Maar ja, sommige vrouwen lopen echt met drie hoekjes en twee veters en dat is het. en dan heel veel veren. Ja, sorry, ik kan er niet meer van maken. Ja, lingerie en veren dus voor ontzettend hoge prijzen. Ja. Nou ja, er zijn ook wel mensen die... Ja, ze hebben hier... Dat is, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Dat heet de sensai. Dat zijn mensen die helemaal gehuld zijn in... kostuums die zijn gemaakt van repen. Soms zijn het repen stof, dan zijn het repen bananenblad. En daar zit een geschiedenis achter, maar die weet ik zo even niet. Dat ziet er soms ook heel afschrikwekkend uit. Soms zijn ze nou allemaal in het zwart. Dus, en er zijn hier ook steltlopers altijd. Dat vind ik echt ongelooflijk. Die lopen zo'n hele optocht, echt op hele hoge stelten. Wauw. Nou, ik weet niet of dat zou kunnen, maar... Nee. Want als we dan voor, ja. Kijken naar die outfits, je zegt die zijn wel duizenden euro's af en toe waard. Dominica, is, daar hebben we het vaker over gehad, is geen rijk volk. Hoe kunnen ze dit dan toch betalen? Ja, nou, mensen sparen daarvoor, denk ik. Mm-hmm. En ja, soms denken van, nou ja, ik geef mijn geld nu uit en na carnaval zie ik wel waar ik dan van eet. Mensen leven hier heel erg bij de dag. Ja. In Nederland zijn altijd bezig met, als ik het einde van de maand... Maar ja, mensen doen hier dat minder. Die denken, ik heb het nu goed en morgen zie ik wel weer. Ja, en dan ga ik nu investeren in iets wat ik mooi vind en belangrijk vind ook. Prachtig eigenlijk, ja. Dat je er zo in staat en dat dit zo belangrijk is voor die mensen. En dan heb je dus een optocht met mensen op enorme stelten. En wat voor muziek moet ik daar ook bij me denken? De Calypso-song van de winnaar wordt natuurlijk heel veel gedraaid. Die wordt vanavond bekendgemaakt. Allerlei verschillende soorten. Er zijn ook allemaal bands, dat heet de T-shirts bands. Dus die dragen allemaal hetzelfde T-shirt. Die spelen allerlei verschillende muziek. De meeste vind ik allemaal gejengel, maar dat is mijn persoonlijke smaak. Maar zo'n calypso vind ik soms nog wel interessant... omdat er dan echt wel dingen aan de kaak stelt waarvan je denkt... misschien is het goed als de overheid daar ook eens naar luistert. Maar muziek is heel verschillend. Ja, is het, want dan, dat lied is redelijk politiek beladen. Is het voor de rest van het feest dat ook zo? Soms, ja, dat ligt eraan. Soms zijn er wel mensen die inderdaad... Kijk, het is niet zoals in Nederland. Ik heb jarenlang meegedaan in carnavalsoptochten. Toen ik nog op de lagere school en middelbare school zat. En daar werd echt getimmerd en gezaagd en geschilderd. Dat is hier een stuk minder. Maar mensen lopen wel met borden om iets aan de kaak te stellen. En het ligt eraan wat er aan de hand is. Of mensen daar... Kijk, als er echt iets heel verschrikkelijk aan de hand is, dan doen ze dat wel. En soms minder. Ja, ja, dus dat ligt gewoon aan het jaar. Ja. Ja, ja. Hoe belangrijk is dit feest ook voor toeristen? Hoeveel mensen komen hierop af? Ja, heel veel. Nou ja, ja heel veel. Ik denk wel soms al 4.000-5.000 mensen op een bevolking van 65.000 is dat echt veel. Er is hier ook geen auto meer te huren. Er is geen kamer of geen hotelkamer of B&B-kamer meer te huren. Dat is allemaal volgeboekt. En dat gaat echt al vanaf januari beginnen mensen met boeken. Vaak zijn het Dominicanen die elders wonen. Mm-hmm. Of Dominicanen die hier familie hebben. En daar komen echt heel veel mensen. Hoe belangrijk is deze piek dan ook voor de economie? Heel belangrijk, denk ik. Ja. Absoluut, ja. Ja, mensen stellen erin dat heel dat het eiland lijkt, maar ook wel dan een stukje van afhangen ook met dit stukje inkomen. Zeker, ja. Ja, ik bedoel, autoverhuur, mensen die hotels hebben, maar ook restaurants. En iedereen pikt daar wel een graadje van mee, denk ik. Ja, nu is het ontzettend slecht weer. Dat zei je net even al tussendoor in de uitzending. Wat voor impact heeft dat dan op het vieren van carnaval? Oh, dat boeit helemaal niemand. Nee? Het enige nadeel is, als het hier heel hard regent, dan heb je meteen dat er bepaalde delen van het eiland een brug... het water in de rivier stijgt heel snel en die brug ligt te laag. Dus daar kun je niet meer overheen. Een vriendin van mij moest net helemaal omrijden, echt 120 kilometer, omdat ze anders niet meer thuis kon komen. Dus dat is wel een nadeel, zeker voor toeristen en zo. Maar regen of geen regen, ja, nee, dat soort mensen hier niet. Die gaan in, ja... Die gaan er gewoon voor. Zijn toch wel aardig... Ja. Ja, absoluut. En drie rum erin en je merkt er niks van. Is rum dan ook het bier wat bijvoorbeeld bij het Nederlandse carnaval is? Nee, er wordt hier ook wat bier gedronken. Grappig genoeg ook Heineken. Oh. Dat is het enige internationale bier wat ik hier ken. En we hebben lokaal bier, Kubuli. En dat is echt heel lekker. Maar rum is toch wel echt het drankje. En heel veel mensen stoken zelf rum, hè? Oh, dus je hebt ook in zo'n rumcheck 36 flessen met van alles erin. Kruiden en fruit en weet ik veel. Dus noem het maar op, er is altijd wel ergens rum te krijgen. Kijk. Wel de nationale drank. Ja, zeker. En dat is dus ook dus zo verbonden met het carnaval, met het feestvieren. Merk je dat ook daarna in de omgang met de mensen op straat? Hoe gaat het er daarna aan toe? Wat is de sfeer dan? Je bedoelt na carnaval of tijdens carnaval? Tijdens carnaval. Met al het drinken. Ja, is iedereen... Ja, nou, er gebeuren helaas best wel veel ongelukken. Omdat mensen... Nou ja, er wordt hier niet gecontroleerd. Alcoholcontrole bestaat hier niet. dus mensen gaan met drank op achter het stuur zitten. En dan gebeurt er nog wel eens aanrijding. Sorry. Ja, nee, dat geeft niet... Ja, jeetje. Goed, carnaval, dat is dit nu ook op dit moment. Dat is nu ook bezig, hè? Ja, ja, absoluut. Ga je nog meedoen? De tent waren... dinsdag misschien. Ligt aan het weer. Ga ik met een aantal Nederlandse vriendinnen de stad in. Maar alleen, dat zie ik niet zo zitten. Nee, dat snap ik. S'avonds alleen weg. Ik ben hier niet bang, maar je moet wel je gezond verstand gebruiken. Ja, precies. Goed. Dan niet snel in mijn eentje erop uitgaan s'nachts. Nee. S'avonds. Maar dan wens ik je wel voor dinsdag alvast heel veel plezier als het doorgaat, als het weer allemaal mee zit. En ik wil je heel erg bedanken voor dit bijzondere inkijkje bij het Dominicaans carnaval. En ik wens je nog een hele fijne week en veel plezier daar. Dank je wel. Doeg. Succes. Dank je wel. Doeg. I can't be changed, 'cause before us love was just a game, yeah. But how did you do, I can't explain. You're the one who leave the greatest thing. Wherever you are, I wanna be. I have you under my skin, always did. And every time that you leave me there, restrain myself not to call. No, no, no, no, no, no. 'Cause I don't know much about today. I don't really care for yesterday. All I know is you and me are a pair. You're the first one I don't wanna always. Is thinking of you, 'cause I gotta work and gotta eat. You're the one subject I can't forget. Please, girl, give me a break. How come we're so Heerlijk, wat soul midden in de nacht. Je hoorde I Don't Wanna Waste van Ben Lankel Soul. Heerlijk. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, ik wil het er toch heel kort over hebben, want jij komt uit Limburg. Maar ik hoorde dat jij helemaal geen fan bent van carnaval. Ja, dus dat was mijn excuses aan alle Limburgers die niet aan het luisteren zijn. Ik weet dat Bea en Heethuizen niet aan het luisteren is. Dat zij me wel vergeeft. Ik hoop dat de rest van mijn bewoners van mijn dorp me ook vergeven. Maar ja, ik ben niet echt een carnaval-fan. Ik zie wel wat mijn vrienden in Limburg allemaal doen. Ik zie hun foto's, kan ervan genieten. Maar zelf zou ik er niet bij staan. Nee, jij bent blij dat je op dit moment lekker hoog en droog in Parijs zit. Want dan is natuurlijk de vraag, wordt er wel carnaval gevierd in Frankrijk? Heb je ja, dat trauma meegenomen naar het land zelf waar je nu woont? Nou ja, ik was altijd heel verbaasd als ik dan weer zag dat mijn vrienden in Limburg carnaval aan het vieren waren. Omdat het in Parijs absoluut niet wordt gevierd. Mm-hmm. Ik heb het opgezocht en blijkbaar is er wel een viering. Dat is echt een hele kleine optocht. Je hebt er volgens mij twee. Is eentje voor vrouwen en de andere is iets algemeens. Okay. Maar dat is zo onbekend dat, ja, dat je het gewoon niet meekrijgt. Dus een manifestatie zoals dat je er iedere week hebt. Dus hier absoluut niet. Ja, niet heel. En ook als ik er met vrienden over praat. Gisteravond zelfs nog met een meisje uit Normandië over. Die zegt, ja, misschien in Caen dat er iets is, maar ja, wij in Normandië vieren het niet. De meeste Fransen die kennen het niet, die vieren het niet. Nee. Maar er zijn wel twee plaatsen in Frankrijk waar het echt heel populair is. Oké. Okay. Dus dat is ook meteen het eerste wat ze zeggen van, oh ja, als je carnaval wil gaan vieren, dan moet je of naar Duinkerke of naar Nice gaan. Oké, okay, Duinkerke en Nice, dat zijn twee nou, ook hele andere plekken in Frankrijk. Heel specifiek ook. Waarom wordt het dan bijvoorbeeld in Nice gevierd? Waarom is het daar zo populair? Ja, dus in Nice is eigenlijk heel historisch. Het was al in 1294 of zo. Dat je de graaf Karel II van Anjou. Hadden ze geschriften geschreven dat hij naar Nice ging om carnaval te vieren. Dus ja, dat was eigenlijk een soort van traditie. Dus ja, het was eigenlijk een normaal carnaval. En eigenlijk pas eeuwen later, dus in 1870 ongeveer, werd er echt een carnavalscommissie opgesteld. Want ja, in Nice zit je natuurlijk aan de Côte d'Azur. Mm-hmm. En in die tijd wilden ze al rijke mensen aantrekken. Dus die eigenlijk naar het zuiden gingen om te overwinteren. Dus hebben ze eigenlijk de carnaval weer... Ja, opgezet met parades en alles om die mensen in de winter in Nice te houden. Oké, dus dat carnaval speciaal opgezet om die rijke mensen daar te houden? Nou, het was er wel al, maar in de vorm hoe het nu is, dus echt met parades en van alles, dat is toen pas opgesteld. Oké, hoe zit het dan in Duinkerke? Is dat vergelijkbaar? Nee, dat is eigenlijk. Ik heb het idee dat Duinkerke meer vergelijkbaar is met wat we in Limburg en in Brabant hebben. Mm-hmm. Dus sowieso een jonger feest. En eigenlijk, toen ik ook met mensen uit Duinkerke praatte, het heeft niet echt dezelfde oorsprong. In Duinkerke gaat eigenlijk is het een feest voor de vissers. Dus er waren de vissers die in de 17e eeuw op expeditie gingen in IJsland en Terre-Neuve. En die moesten er echt een paar maanden, waren die op reis. Dus die organiseerden een feest dat 3 maanden duurde. En dat duurt nog steeds 3 maanden. Carnaval aan Duinkerke. Ja. Eigenlijk is het een totaal andere oorsprong in Duinkerke. Maar dat wil niet zeggen dat ze minder feest vieren. Nee, dat vind ik wel interessant. Want in Duinkerke gaat het dus echt om die rol van die vissers. Dus de carnaval in Nederland wordt gevierd als voorgaande aan het vasten, zeg maar. Dan, en hoe ziet het er dan verder uit in Duinkerke, dat carnaval? Hoe wordt dat gevierd? Ja, dus ik zei al dat het 3 maanden duurt. Drie maanden, dat is niet echt flink, iedereen. Ja, dus het is niet echt dat iedereen 3 maanden lang bezig is. Nee? Je hebt eigenlijk allerlei steden rondom Duinkerke die ieder weekend hun eigen feest hebben. Dat worden dan de banden genoemd. En dan op het einde is dat feest wordt dan in Duinkerke gehouden. Dus een hele grote feestzaal. Waar iedereen dan gewoon feest komt vieren. Mm. Dus dat is eigenlijk helemaal, er komt niemand optreden. Dus eigenlijk gewoon de mensen die er naartoe gaan, die de sfeer meenemen. Dus die beginnen zelf te zingen, die hebben hun eigen liedjes ook. En het ligt ook per plaats eraan wat voor liedjes dat ze zingen. Dus ja, eigenlijk maken zij de hele sfeer daar. Wat leuk. En je hebt ook het is ook zo dat ze thuisfeesten geven. Dus dan staat de deur eigenlijk gewoon open. Mm. En iedereen kan gewoon naar binnen lopen en die komen binnen. Dus ja, bijvoorbeeld een van mijn vrienden, die, zijn vader had dat ook eens georganiseerd. In die hele tijd zijn er 400 mensen binnen geweest. Niks gestolen, helemaal niks kapot. Alles heel respectvol geweest. Zo. Maar ja, je kunt gewoon bij iemand binnenlopen en samen ja, feest vieren. Wat goed. En dit gaat dus 3 maanden zo door. Ja, dat klopt. Wat geweldig. Jeetje, wat hebben zij leuk, leuk leven voor die 3 maanden. En dan dus ook gekleed in visserskostuums. Dat is dan Duinkerken. Hoe ziet het er dan uit in Nice? Ja, in Nice is het iets meer ja, traditioneler. Dus daar gaat het niet om dat er vissers weggingen of zo. Dat is meer van ja, het begin van de vaste tijd. Ik moet zeggen dat ze daar eigenlijk meer... ja, fleurig gekleed zijn. Dus vooral met heel veel kleuren en ook gewoon echt fleurig als een, met veel bloemen. Ja. Want ja, dat is eigenlijk ook een van de grootste evenementen tijdens het carnaval. Dus in Nice duurt het 2 of 3 weken. Okay. En eigenlijk een van de mooiste dingen die daar gebeuren is een soort van bloemencorso. Bataille des Fleurs. En dan ja, heb je eigenlijk allemaal zo'n mooie karren die helemaal vol staan met bloemen. Een beetje zoals in Rotterdam. Maar je hebt dan die mensen die op die karren staan, die dan naar het publiek bloemen gooien. Mm. Dus ik denk dat dat ook een beetje ja, gelinkt is aan dat de mensen allemaal ja, zo van de kleurtjes houden. Ja, oh, prachtig. Dat kleurt ook de hele stad natuurlijk. Dit is ook weer 2 tot 3 weken. Dit is voor jou een nachtmerrie natuurlijk. Ja, maar ik moet zeggen, ik had ook met een paar mensen uit Zuid-Frankrijk gesproken. Ik kwam niet uit Nice, maar uit de buurt van Nice. En ik zeg, ja, heb je zelf alles gevierd? Ze zegt ja, nee, ja, toch niet. Omdat het echt zo groot is. Ik denk dat als je echt zoekt om carnaval te vieren, dat de meesten toch naar Nice gaan. Omdat het heel goed georganiseerd is. Ja. Want het is georganiseerd. Dus je hebt concerten en van alles. Je moet dus ook echt entry betalen voor sommige evenementen. Dus ja, er komt ook zoveel volk op af. Dat zelfs die mensen die in het zuiden wonen, dat ze zeggen van ja, we vinden het nu niet meer op carnaval lijken. Omdat het gewoon zo commercieel is geworden. Mm. Er komen veel te veel mensen van ja, buitenaf naartoe eigenlijk. Dus ja. Ja, het is niet meer zoals het is geweest, zoals ze het zeggen. Eigenlijk wat ze ook zeggen in veel plekken in Brabant, met iedereen die uit de Radstad komt, het is niet meer vergelijkbaar. Ja, ja. Ja, dat is hier hetzelfde. Ja. Nu in Nederland, als ik kijk naar het carnaval, dan gaat het voornamelijk ook om veel bier drinken. Bier drinken en verkleden, is dat iets wat ook heel erg terugkomt dan bij deze 2 versies van carnaval Frankrijk? Ja, ik zou zeggen in Duinkerken wel meer. Ja, je kunt ook zeggen dat er in Frankrijk eigenlijk een soort van grens is, de bier- en de wijngrens. Ja. Dus ja, in het noorden wordt er vooral weer veel bier gedronken, maar in het zuiden bijna niet. Okay. Dus ja, in het zuiden staat dat niet echt centraal. Ja, in Duinkerken dus iets meer. En ja, ze zijn gewoon ook allemaal verkleed. Maar ik denk dat je daar toch iets meer vrijheid hebt. Of ja, vrijheid. Je hebt natuurlijk die traditie om als visser verkleed te gaan. En er zijn ook heel veel mannen die als vrouw verkleed gaan. Dat hoort ook bij die traditie eigenlijk. En ja, je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die ja, als personages uit, weet ik veel, uit films of van alles verkleed gaan. Ja, dus precies. Dat is, dat is wel ook onderdeel daarvan. Ja. Ja. Nou, wat goed. Het is bijzonder. Je hebt dus carnaval in Duinkerken en in Nice, verder nergens in Frankrijk. Bijzonder. Zijn er ooit wel eens ongelukken gebeurd of grote schandalen rondom deze evenementen? In Nice heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. In Duinkerken, aangezien dat het een feest is over de, ja, dat het eigenlijk over vissers gaat, wordt het ook gehouden in de haven eigenlijk. Mm-hmm. En ja, er zijn al mensen die verdronken zijn. Ja, die te veel hadden gedronken en dan ja, aan het water zijn gevallen. Ja. Maar dat zijn meestal de mensen die ook van buiten afkomen. Dus het is ook weer hetzelfde verhaal van ja, die mensen die van buiten afkomen, die verpesten het een heel klein beetje. Ja. Maar ja, het is sowieso dat die mensen in Duinkerken bijvoorbeeld, die zijn zo gehecht aan dit feest. Dat ze er echt alles aan doen dat het goed verloopt. Want ja, zoals ik al zei, bijvoorbeeld die mensen die komen gewoon bij andere mensen binnen en er wordt niks gestolen, er gebeurt niks. Het is allemaal heel veel respect. Allerlei sociale klassen komen samen. Die zijn ineens gelijk. Want ze weten dat als er iets gebeurt... dat dat hele feest eigenlijk in gevaar komt. Mm-hmm. Dat misschien helemaal geannuleerd wordt... of dat er bepaalde dingen worden geannuleerd. Dus, ja. dus iedereen zorgt er wel voor. Ja, en ook als ze zien dat er mensen van buiten afkomen... dat ze proberen van... Oké, je hoort erbij... maar doe wel dit niet of hou je een beetje aan de regels. Dus ze doen er echt heel veel aan dat het allemaal goed gaat lopen. Kijk, wat goed. Wat mooi. Wat een mooie feesten en interessant om te horen. Ik had er nog nooit van gehoord in Frankrijk, maar carnaval in Frankrijk in Nice en Duinkerke. Dus ik wil je heel erg bedanken, Myriam Labidi, vanuit Frankrijk. En ik wens je ook nog een hele fijne nacht. En ja, ondanks dat je het niet viert, toch alaaf. Ook vanuit hier in de studio. Alaaf. Dankjewel, slaap lekker. Slaap lekker. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Vorige week was de zwarte dag in de Nederlandse geschiedenis. Er vond een gigantische explosie plaats in Rotterdam. Hierbij vielen 3 doden. De zoektocht naar de slachtoffers was lastig, omdat het gebouw op instorten stond. De familie van de slachtoffers konden niet meer wachten en begonnen zelf met zoeken. Zo vonden zij zelf hun familielid. Het gaat bij ons alleen erom. Mijn oom ligt daar. We zien leeft hij nog. Het linkerpand, wat hij daar ziet, dat is zijn kantoor. En zoals je ziet zijn die draagmuren, hoe je dat ook mag noemen, die zie je gebogen. Dus waarschijnlijk is daar een explosie wat dan ook geweest. En mijn oom is gewoon daar de dupe van geweest. Dit zijn gevoelens, ik speel niemand. Dat zijn de directe familie. Wij hebben een been gezien en de rest van het lichaam is onder het puin. Het is zichtbaar. Een paar stenen weghalen en hij is eruit. We hebben uit frustratie, dit is geen alle respect naar de hulpdienst in Nederland, maar nu hebben we bewijs dat onze zwager daar ligt. Deze vreselijke ontploffing kreeg een andere wending toen bleek dat er op de begane grond nog een drugslab bleek te zitten. Er wordt nu onderzocht of dit de aanleiding van de explosie was. En Nederland kwam steeds vaker met drugslabs en deze worden regelmatig ontmanteld. Maar hoe groot is dit probleem in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit de Verenigde Staten, Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een hele goede middag. Goedemiddag, Reuza. In Nederland zijn er ontzettend veel drugslabs, voornamelijk in Brabant, echt de drugshotspot van Nederland. Hoe zit het op dit moment in de Verenigde Staten? Nou, er is zeker wel een teruggang in de laatste 5 tot 10 jaar in drugslabs. En op dit moment, als je een beetje kijkt, we hebben hier trouwens een website, de National Clandestine Drugs Lab website, register. En dan kan je kijken of er bij jou in de buurt drugs gedumpt is of er een drugslab zat. erg leuk. Dus dan kan je dan door de jaren heen ook kijken. En je ziet ook dat eigenlijk in het begin zat het voornamelijk in het Midwesten. En nu is het veel meer toch verspreid, maar veel minder groot dan dat het echt vroeger was. Je drugs zoals methamfetamine werden een beetje gezien als plattelandsdrugs. Want dingen zoals coke, pillen en heroïne, die worden geïmporteerd. En dat doen ze meer in de grote steden. Ja. En die gasten die op het platteland, die hadden ook al een beetje ervaring natuurlijk. Met een hele moonshine vrouw, het illegaal stoken van alcohol. Dus ja, dan is het makkelijk om even dat te veranderen naar methamfetamine. Want dat is eigenlijk hetgene wat je hier het meeste ziet aan drugslabs. Toch wel methamfetamine. Dus een beetje à la Breaking Bad van de serie, zeg maar. Ja, Breaking Bad is misschien wel fictie, maar het is niet helemaal verzonnen. Je hebt echt wel legio van dat soort setupjes in een schuurtje op. Nou, tenminste, vroeger was het echt gewoon in grote boerenschuren met veel ruimte en veel privacy. Ja. En dat was hoe het vroeger gemaakt werd. Dus ja, dan is het platteland heel erg goed. Maar, maar je zegt dat het aan het terugnemen is de afgelopen jaren. Ja. Hoe kan dat? Hoe is dat te verklaren? Nou, in eerste instantie in 2006, toen werd het... Want meth kan je heel makkelijk maken. Je kan alles gewoon kopen over de counter, gewoon bij de drogist. En dan moet je het een beetje op een goede manier mengen en verwarmen. En dan... kan je dat dus maken. Nou heeft dus de overheid in 2006 nieuwe wetten aangenomen om om de ingrediënten, het aankoop van de ingrediënten, wat strikter te maken. Mm-hmm. Dus er zijn registraties, of je moet het echt op recept krijgen en dat soort dingen. En dan hebben we het gewoon over neusspray. Maar toen hadden ze ook vonden ze ook wel een oplossing. De MedLabs kwamen toen echt naar beneden. De grote de mensen die echt heel veel fabriceerden. Maar toen kwamen de fabrikanten toch met een oplossing. Dat heette de Shake and Bake. En dan kon je kleine hoeveelheden maken in een plastic fles. En die moet je af en toe schudden en af en toe de lucht eruit laten. Maar als je het te laat was, dan ontplofte dat ding dus. En, dus het was wel een stuk gevaarlijker om het zo te doen. Maar wel veel goedkoper. Wacht heel even, want die fabrikanten, over welke fabrikanten van de meth heb je het dan? Ja, van meth. In principe, eerst waren het grote operaties. Toen de regering dingen begon te verbieden, kon je het eigenlijk niet meer zo groot houden. En toen vonden ze een kleinere manier om het te maken. De shake and bake. Maar ja, goed, daar kwam dus, het was gevaarlijk en er kwam heel veel afval bij. Mm. Maar het was wel mobieler, je kon het overal doen. Dus vandaar dat het ook op dat moment begon het ook een beetje meer te verspreiden. Door het hele land heen? Ja, precies. En dan zie je ook dat meer de lokale overheid meer gaat ingrijpen. En dat begint rond 2010 zo ongeveer. De federale overheid heeft zeg maar gedaan wat ze kunnen doen. En nu is het toch meer op lokaal niveau. En dan zie je dus ook echt verschuivingen van het probleem. Waar eerst Missouri de meth-hoofdstad of de meth-staat van de VS was, verschoof het naar het noorden, naar Michigan. En daar is het de laatste tijd ook flink veranderd. En ja, het aantal meth-labs is gewoon lager. En dat is niet zozeer door de overheid, door de regeltjes. Maar dat is omdat het is veel makkelijker en goedkoper om het vanuit Mexico te halen. Oké, dus internationale smokkel, dat speelt nu ook een grote rol dus in deze drugscircuit. Wat betekent dat verder dan voor de drugswereld op dit moment in de VS? Je ziet wel wat van een afname in bepaalde hoeveelheden. Hoewel, methamfetamine is in de laatste 10 jaar echt waanzinnig omhoog gegaan. Dan hebben we het echt een verhoging van eerst 4000 kilo in 2010 gepakt bij de grens, tot 72.000 kilo in 2022. Dus als je de hoeveelheid gepakt bij de grens, geeft ook wel een beetje aan hoeveel er gesmokkeld wordt. Mm. En dat is dus echt wel flink gegroeid. Maar het grote probleem tegenwoordig is meer fentanyl. En fentanyl is makkelijk om in alles te mixen. In allerlei legitieme medicijnen, zoals pijnstillers of slaaptabletten. Maar ook in gewone drugs, zoals cocaïne en meth en dergelijke. En ja, hele kleine hoeveelheden zijn daar al dodelijk van. En ik ben eigenlijk blij dat toen ik jong was, dat nog niet bestond. Als nee, ik heel eerlijk gelukkig ben. Maar. Gelukkig maar. Want hoeveel wordt dit gebruikt ook in de Verenigde Staten? Ja, niemand wil het eigenlijk gebruiken, maar op een of andere manier verandert bepaalde drugs wel dat je een langere high of zo krijgt. Of in ieder geval het effect is langer of meer. En vandaar dat het dus gewoon in gemengd wordt. En mensen hebben zoiets van, ja, maar als je tot goede kleine hoeveelheden, dan kan het wel. Maar ja, goed, 1 microgram of zo is al dodelijk, weet je wel. Dus het is gevaarlijk. En op een of andere manier denk ik dat mensen niet echt toch de grens proberen te zoeken van wat ze kunnen doen. En ja, dat is menselijk, maar niet normaal. Ja. Als we dan kijken hier naar Nederland, dan heb je dus in Brabant wordt ontzettend veel ecstasy gemaakt. Dat is zich ook steeds meer door het land heen aan het verspreiden. Maar wij hebben bijvoorbeeld ontzettend veel last van ook de drugsafvallozing. Drugsputten die worden ontdekt, wat ontzettend slecht is voor het milieu. Wat probeert de overheid hier aan te doen? Ja, nou ja, goed, zoals ik zei, we hebben dus die website waarbij dus mensen dingen kunnen opgeven en waar je kan kijken van is er wat bij mij in de buurt, zodat mensen wat meer vigilante kunnen zijn, zeg maar. De regels worden wel strenger en de straffen worden harder. Dat is eigenlijk een beetje het enige, maar hoe ze er tegen kunnen gaan, ja. Ja, voor de rest valt er eigenlijk weinig te doen. Maar ja, goed, zoals ik zei, kijk, als de kartels, die maken een hoop drugs in hoeveelheden die je in Amerika gewoon door de wetgeving al niet kan doen. Of daar word je gewoon gepakt, daar is de ruimte niet voor. De regels zijn echt een heel stuk strenger. Mm-hmm. En dus is het, daar kan het makkelijker en wordt het dus gewoon sneller. Is het makkelijk om het is blijkbaar makkelijker om de grens over te krijgen dan om het zelf hier in Amerika zelf te maken. Hoe streng zijn ze nu bij die grenzen? Een gedeelte van de vergroting van wat er gepakt is, is ook dat ze echt wel een heel stuk strenger zijn. Het is echt niet zo dat er heel veel meer Of tenminste, dat er alleen maar meer doorgelaten wordt. Mm-hmm. De groei is ook wel bij de grens dat er veel meer gepakt wordt. En de mogelijkheden om mensen te pakken zijn ook wel beter tegenwoordig. Je hebt op veel meer plekken röntgenapparatuur, beter getrainde mensen, honden en dergelijke die er zijn. Dus op basis daarvan wordt men wel harder gepakt. En het grappige is dat de conservatieve mensen in de regering zeggen van, oh, kijk nou eens, het vindt een nieuw probleem. Kijk eens hoeveel er gepakt wordt bij de grens. En ja, de voorstanders zeggen van, nee, maar dat is toch goed. Ja, er is een ongelooflijke toename van wat er gepakt is. Dus van vorig jaar met dit jaar. Dan denk je, ja, oké. Maar dat, weet je, dat is niet alleen in groei. Dat is ook omdat we gewoon beter mensen weten te vinden die drugs proberen te smokkelen. En het interessante is trouwens wel dat het zijn misschien de kartels die het allemaal maken en aanleveren. Maar het zijn voornamelijk Amerikanen die het smokkelen. En dat vergeten conservatieve mensen ook nog wel eens. Ze geven de immigrants en de Mexicans en zo geven ze allemaal de schuld. Maar de meeste zijn gewoon huis en tuin Amerikanen. Ja, heb je ook het idee, want de VS heeft een enorme harde strijd in de jaren 60 gehad, de war on drugs. Komt dat terug, denk je? Of staat het toch minder hoog op de politieke agenda? Ja, ik denk dat het... Kijk, de war on drugs was echt heel wijd verspreid. En je ziet nu dat marihuana bijvoorbeeld in de meeste staten... geaccepteerd wordt. Ja, en legaal is. Ik denk dat de hardere drugs wel meer harder aangepakt gaan worden. En ja, dan heb je natuurlijk van die idioten die op dit moment president willen worden. Die zeggen, nou, dan gaan we het bombarderen. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet, weet je wel. Ja, dat soort ideeën worden er ook in het af en toe eens ballonnetjes die opgelaten worden. En dat klopt natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat er wordt wel harder opgetreden tegen de echt harde en gevaarlijke drugs. Zoals cocaïne, heroïne, meth, fentanyl, dat soort dingen. Ja. Maar aan de andere kant met marihuana en medicatie. Want dat zie je ook heel veel. Het is niet alleen smokkel, maar wat er ook heel veel meegenomen wordt door Amerikanen vanuit Mexico. Zijn gewoon normale medicaties, medicijnen die gewoon echt een stuk goedkoper zijn in Mexico dan in de VS. Dus ja, waarom niet? Ja, omdat ook natuurlijk die enorme commerciële wereld rondom die medische zorgen in de VS, dat helpt natuurlijk ook daar niet bij. Nee, precies. Nee, en dat is ook een beetje het probleem. En ik denk dat een gedeelte van de oplossing dus echt niet alleen in drugsverspreiding zit, maar ook in het goedkoper maken van medicijnen. Of in ieder geval het makkelijker verkrijgbaar maken voor iedereen van alle medicijnen. Want het probleem is, kijk, je gaat wel naar een apotheker in Mexico, maar die kan ook pillen met fentanyl geven. Dus. Ja, en zo blijft het een soort vicieuze cirkel waar je dan in terecht komt. Ja, precies. Ja. En dan houdt het niet op. En ik denk dat de veranderingen toch meer hier intern moeten gaan gebeuren dan dat ze mensen die drugs proberen naar binnen te brengen aan te pakken. Ja. Want als de markt kleiner is, dan zal dat ook afnemen. Er is nog een lange weg te gaan in ieder geval, als ik het zo hoor. Ja, maar dat is altijd. We hebben net een immigratiebil afgewezen, omdat Trump zei dat hij het niet goed vond, terwijl hij helemaal niks ervan gelezen had nog. Maar hij zei van, dat is niet goed voor mijn verkiezingskansen. Ik wil dat het probleem met de grens blijft bestaan, zodat ik daarop mijn verkiezingscampagne kan voeren. Ja, nou, oh, Donald Trump. Top, ja, dat is weer een onderwerp voor de volgende keer. Precies. Laten we beginnen en eindigen met hem. Ja, mooi. Een cirkeltje rond. Toch volgende keer graag een cirkeltje rond met iemand anders. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, doen we Joe Biden als ik hem niet vergeet. Dat is goed. Dankjewel, Raymond Kranenberg vanuit de Verenigde Staten. Ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage deze week. En ik spreek je hopelijk snel weer. Ja, tot snel. Tot snel. Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs. Et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà hoorde Voila van Barbara Pravi. En daarmee komen we aan het einde van De Wereld van Bienen Vara. Van zondag 11 februari, carnavalsweekend. Fijn dat jullie er allemaal bij waren. Ik heb ervan genoten. Volgende week ben ik hier weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan gaan we weer samen de wereld rond. Nu hier hoor je zo meteen De Nacht is Zwart. En daarna hoor je Vroege Vogels. Dat is daarna. Heerlijk. Fijne nacht. NPO Radio.